To program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Autostrada 1 ma być w pełni przejezdna najpóźniej jutro rano. 3 miliony Francuzów mają zanieczyszczoną wodę w kranach. Album Męskie Granie 2016 ze statusem złotej płyty. 76 rozbitych samochodów, 34 osoby ranne, w tym 4 ciężko, ale bez ofiar śmiertelnych. To bilans dzisiejszych dwóch karamboli, do jakich doszło na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Na miejscu wciąż jeszcze pracują służby porządkowe i policja. W akcji ratowniczej wykorzystano m.in. dwa helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. Doktor Adam Pietrzak, anestezjolog i specjalista medycyny ratunkowej, przyznaje, że taka akcja wymaga ogromnego doświadczenia. Jest to olbrzymia akcja logistyczna. Trzeba zlokalizować miejsce zdarzenia, wysłać stosowną ilość zespołów, znaleźć drogę dostępu dla tych zespołów ratownictwa medycznego. Ci ludzie muszą stanąć na głowie, żeby dopasować się do sytuacji. Żaden schemat, żaden standard, żadna procedura cudowna nie załatwia sprawy. Wszystko i tak w efekcie staje się wielką improwizacją opartą o tak naprawdę osobiste doświadczenie poszczególnych dyspozytorów. Głównym powodem karambolu była gęsta mgła, która nagle pojawiła się na krótkim odcinku autostrady. W takich warunkach trzeba zachować wyjątkową ostrożność, podkreśla Jakub Bielak z Akademii Bezpiecznej Jazdy. Zawsze walczymy do końca. Szukamy otwartej przestrzeni. Mamy co prawda bardzo trudne warunki, bo autostrada staje się wtedy pułapką. Ale jeżeli uda wam się jakimś cudem zatrzymać ten pojazd, to wtedy przede wszystkim trzeba bardzo szybko opuścić pojazd i opuścić rejon autostrady, przechodząc przez barierę energochłonną, najlepiej z prawej strony, oddalić się od miejsca, gdzie ten karambol powstaje. Po 16 został przywrócony częściowy ruch na A1 w kierunku Częstochowy. Autostrada ma być przejezdna w kierunku Łodzi najpóźniej jutro rano. Sejm minutą ciszy uczcił pamięć ofiar niemiecko-nazistowskiego systemu zagłady. Marszałek Marek Kuchciński przypomniał, że jutro obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wybrało na datę obchodów 27 stycznia rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski system zagłady pochłonął miliony istnień ludzkich. Uczcijmy pamięć ofiar minutą ciszy. Do momentu wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad milion osób, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. 3 miliony Francuzów pije zanieczyszczoną i szkodliwą dla zdrowia wodę. Takie są wyniki raportu opublikowanego przez jeden z magazynów konsumentów z Paryża, Marek Brzeziński. Pestycydy, związki azotu i ołów, oto co znaleźli naukowcy w trakcie badania wody pitnej spożywanej przez Francuzów. Przeprowadzili oni analizę wody płynącej z kranów w niemal 37 tysiącach gmin w kraju. Kierowali się przy tym wytycznymi nakreślonymi przez Ministerstwo Zdrowia. A trzeba przy tym zaznaczyć, że tak zwana kranówka jest nieodłącznym elementem posiłków, szczególnie obiadu i kolacji, zawsze obecnym na francuskim stole. Według autorów opracowania są trzy przyczyny tego, że woda jest zanieczyszczona w sposób szkodliwy dla zdrowia. Paradoksalnie najbardziej dotyczy to wsi, gdyż właśnie rolnicy, masowo stosujący środki ochrony roślin, w największym stopniu zatruwają wody gruntowe. Dotyka to niemal 2 milionów osób mieszkających na wsi, które może oddychają czystym powietrzem, ale piją trującą wodę. Drugą przyczyną tego, że z kranów płynie szkodliwa woda, jest przemysł, a kolejną zatrucia bakteryjne, co szczególnie dotyka mieszkańców Alp, Pirenejów i wulkanicznego masywu centralnego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec się pochwalimy. Chodzi o album Męskie Granie 2016. W błyskawicznym tempie w niespełna 2 miesiące uzyskał status złotej płyty. Niewiele brakuje do platynowej płyty. To wielki sukces Trójki i Agencji Muzycznej Polskiego Radia, mówi szef agencji Piotr Iwicki. Dla nas to jest o tyle ważne, że ta płyta już od początku miała opinię najlepszej w historii całego cyklu Męskiego Grania, że męska orkiestra, czyli OSTR, Organek i Dawid Podsiadło to najlepszy zestaw. Cieszymy się, że to, co zostało zrobione w tym roku pod szyldem orkiestry i całego projektu Męskiego Grania, trafiło do serc, a przede wszystkim do uszu naszych słuchaczy, bo przecież dla nich jesteśmy jako Polskie Radio. Album promujący cieszącą się dużą popularnością trasę koncertową sprzedał się już w ponad 15 tysiącach egzemplarzy. Była to już 7. edycja Męskiego Grania. To był serwis Trójki. Jutro sporo słońca, tylko chwilami na Podlasiu i Mazurach może się chmurzyć. W Lublinie minus 3 stopnie, w Warszawie minus 2, w Augustowie, Bydgoszczy i Rzeszowie minus 1, w Gdańsku i Krakowie 0, w Katowicach, Poznaniu i Koszalinie plus 1, w Szczecinie i Wrocławiu 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rpl. Kiedy mamy ochotę na seksy? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 6 minut po 22. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór mówią Anna Regulska i Jan Chojnacki. Tak sobie założyłem w dzisiejszym programie, żebyśmy mieszali przeszłość z teraźniejszością, głosy kobiece z męskimi, a może także bluesa z rzeczywistością, tą codziennością naszą. Na początek coś z głębokiej tradycji bluesa, bo to będzie utwór wywodzący się z repertuaru Led Belego. Kompozytor w zasadzie nieznany, tak zwana muzyka tradycyjna, a wykonanie bardzo współczesne, datowane już 2017 i wykonane przez wykonawczynię dotychczas mi zupełnie nieznane. Nazywają się Nancy and Beth, ale to tylko tak, żeby się tak nazywać, bo naprawdę te dwie panie to Megan Mullally i Stephanie Hunt. Podobno wzięte amerykańskie aktorki, nawet nagradzane w Emmy i tym podobnymi nagrodami telewizyjno-filmowymi, skojarzyły się właśnie gdzieś tam na planie i mimo znacznej różnicy wieku, bo jedna jest starsza od drugiej od lat 30, wszystko jedno, która od której, to mają wspólną ideę, żeby przywracać do należnego i należnej im roli takie granie, takie śpiewanie, które kiedyś towarzyszyło w zamierzchłych czasach wszystkim tym, którzy lubili bawić się, tańczyć i imprezować, jak to by się dzisiaj współcześnie powiedziało. Są w ich repertuarze i piosenki Louisa Jordana i właśnie Led Belego, no ale są także rzeczy, które nawiązują bezpośrednio do tego, co najbardziej powinno interesować słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, czyli do bluesa. A że będzie to nawiązanie współczesne, no to, że tak powiem, niech się spełnią te moje przewidywania, że bluesa dzisiaj będziemy wiązać z teraźniejszością. You let my man go free. Mr. Jailer. W zamierzchłej przeszłości śpiewał to i grał na gitarze Led Belly, a spopularyzowała w formie bardziej współczesnej już w drugiej połowie ubiegłego stulecia Sister Wynonna Carr. I myślę, że to jest okazja, żeby przypomnieć tę wokalistkę, bo w moich uszach to jeden z najwspanialszych głosów związanych z tym gatunkiem, czyli z takim rozrywkowym bluesem. Czymś, co ma kołysać, ale jednocześnie pociągać taką jakąś lekką, powiedziałbym, wypełnioną seksem tajemnicą, bo ten głos zupełnie niezwykły. Chociaż Sister Wynonna Carr, właśnie dlatego Sister jest ta siostra przed jej imieniem i nazwiskiem, że często też występowała i odnosiła sukcesy w repertuarze gospel. No ale kiedy już gospel troszeczkę odstawiła na bok, to mieszała pięknie właśnie takie bluesowate rzeczy z przytulankami, a także z takim proto rock'n'rollem. No i teraz wiązanka trzech nagrań Sister Wynonna Carr. Będzie to jej wersja owego Please Mr. Jailer, które zaśpiewały Nancy and Beth przed chwilą. Potem będzie taka przytulanka do tańca Should I Ever Love Again. I na koniec coś, co nad Wisłą zazwyczaj nazywało się Baba Ryba, a tutaj w oryginale Bappity Bop, Sister Wynonna Carr. Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? That night in October 1953, how could he be in Frisco? He was home with me. Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Put him in a death cell, and then you changed your mind. And then when you reprieved him, you gave him 99. Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Yeah, yeah, please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Don't even ask my name. And if you keep him all his life, I'll be here just the same. Please, won't you let my man go free? Yeah, yeah, Mr. Jailer, won't you let my man go free? October 1953, how could he be in Frisco? He was home with me. Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Go free. Go free. Should I ever love again? Or should I stay as I am? I am. Love's got me in such a spin. Should I ever love again? I may be wrong, but feel I'm right. Although I can't sleep at night, since I lost my best friend. Should I ever love again? It may seem hard, but yet it's true. You've got me crying over you. You know that I'm not surprised. I've got tears in my eyes. Look at me, how big a fool. I underestimated you. It's not my fault, but I'm to blame. Should I ever love again? It may seem hard, but yet it's true. You've got me crying over you. Look at me, how big a fool. I underestimated you. It's not my fault, but I'm to blame. Should I ever love again? For miles around, I went to a dance the other night. Everyone was jumping with all their might to that bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Till I'm dead, come on, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Ooh, let's bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Come on, folks, let's all swing out. Clap your hands, let's stomp and shout. There's one thing that worries me. I won't get home till 3:30. Let's bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Bop until I'm dead. Come on, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. To była siostra Wynonna Carr, a pozostańmy jeszcze trochę w kręgu intrygujących kobiecych głosów. Betty Bonifacy. Zapewne będzie to debiut tej wokalistki w pierwszym odcieniu bluesa. To mieszkająca w Kanadzie wokalistka, która dysponuje chyba jeszcze bardziej kontraltowatym głosem niż Sister Wynonna Carr. I tym głosem potrafi poruszać się w bardzo różnych rejonach muzyki, także w tradycyjnym bluesie. W ubiegłym roku ukazał się album Betty Bonifacy zatytułowany Lomax, poświęcony w pewnym sensie pamięci Alana Lomaxa, z poszukiwacza tradycji muzyki amerykańskiej. No ale jak sama wokalistka twierdzi, to tylko pretekst do tego, żeby zaprezentować muzykę Afroamerykanów w jej oryginalnej formie, złamanej nieco współczesnością, czyli elektroniką. Oto jak Betty Bonifacy wykonuje stary, tradycyjny blues Old Hannah, zremiksowany teraz, w 2016 roku, tak żeby wyglądał na współczesny. Why don't you go away now? Troszkę się dziwię, że na naszym portalu audycyjnym państwo się dziwią, że to coś takiego prezentuje i że to w ogóle nie jest blues. A ja właśnie uważam, że to jest blues, bo bluesa tak się odbiera na jakie częstotliwości ktoś coś ma nastawiony, ten swój odbiorniczek. No, ja mam może na szerszą częstotliwość i dlatego to do mnie też trafia. Boogeyman teraz będzie. A to jest tytuł nowego nagrania świetnej pary. Eric Gales i Gary Clark Jr. Your daughters cause the boogeyman's in town. They call me the boogeyman. Nobody can do it like I can. They call me the boogeyman. I'm a king-size boogeyman, yeah. Yeah, locked me up last fall. I went to do the boogie woogie, y'all. Now I can't go back at all. They call me the boogeyman. Ain't nobody do it like I can. They call me the boogeyman. Boogeyman to jedno z 11 nagrań, które pojawią się wkrótce na nowym albumie firmowanym przez Erica Galesa. Płyta będzie nosiła tytuł Middle of the Road. No a w tym nagraniu temu firmującego ten album towarzyszył także Gary Clark Jr. 11 pieśni gitarowych, bardzo elektrycznych. No, to wszystko jeszcze przed nami, więc pewnie do tej płytki w Bierzchu Cieniu Bluesa kiedyś i to może niedługo wrócę. A na razie znowu do przeszłości. Rok 1963. Time is Tight, drugie obok tego bardziej słynnego Green Onions, nagranie historyczne grupy Booker T and the MGs z pierwszej połowy lat 60. ubiegłego wieku. Pamiętam z zamierzchłych, troszkę mniej zamierzchłych niż 62, by trzeci, bo to mógł być 66, 7 rok, taki zabieg Piotrka Kaczkowskiego, który z tego właśnie nagrania utworzył, a nie dysponował wówczas jeszcze żadnymi bardzo nowoczesnymi urządzeniami, tak zwanego loopa, czyli fragment tego Time is Tight grał w kółko bez końca, sklejając zwykłą taśmę magnetofonową i przepuszczając ją przez magnetofon, a potem przez różne kołki i fikołki rozstawione po całym pokoju. Także taśma miała gdzieś tak z 5,5 metra długości i kręciła się w kółko i można było tego słuchać i słuchać i słuchać do upadłego. Time is Tight, Booker T and the MGs. Za chwilę powróci w nieco odnowionej formie, a to za sprawą jednego z współautorów tego oryginału, czyli Steve'a Cropera, znakomitego gitarzysty, którego zaprosił do nagrania na swoją nową płytę Ronnie Baker Brooks. Show me a man out there that's got a good woman. Show me a man that's got a good woman. Show me a man that's got a good woman. Show me a man that's got a good woman. Show me a man that's got a good woman. Show me a man that's got a good woman. I'll show you a man that will go to work humming. He knows he's got some good loving come at the end of his working day. Show me a woman that's got a good man. Show me. I want you to show me a woman out there that claims she got a good man. Show me. Show me a woman that's got a good man. Show me a woman that's got a good man. Show me a woman that's got a good man. Show me a woman that's got a good man. Show me a woman that's got a good man. I'll show you a woman doing all she can to make life worth living for her good man, so his troubles won't cross his mind. Show me. I want you to show me two people that's in love with each other. Show me. Show me two people in love with each other. Show me two people in love with each other. Show me two people in love with each other. Show me two people in love with each other. Show me two people in love with each other. I'll show you two people who ain't going no further than their arms can reach to hold one another. Let those lovers alone, 'cause they're doing all right. Show me, show me, show me. Show me, show me, show me. A nowa wersja Time is Tight nosi tytuł Show Me. No i nie dość, że jest w nieco szybszym tempie, to jeszcze ze słowami. Ronnie Baker Brooks i gościnnie Steve Cropper na gitarze. który to Steve Cropper, nie wykluczam, będzie w lecie dostępny także w postaci żywego gitarzysty na polskiej letniej scenie muzycznej. Podobnie zresztą jak Fantastic Negrito, którego tutaj już wielokrotnie zachwalałem i wielokrotnie prezentowałem, a teraz zachwalę i zaprezentuję go jako gościa takiej kanadyjskiej formacji Blackie and the Rodeo Kings. Na ich nowym albumie znalazł się utwór zatytułowany Bitter and Low i właśnie w nim wziął udział, i to jak, Fantastic Negrito. Yeah. Mruczał Fantastic Negrito. On mruczy uroczo, ale od czasu do czasu potrafi też tak przywalić jak błyskawica z jasnego, rockowo-bluesowego nieba. O czym być może będziemy mogli się w lecie przekonać w sposób bezpośredni. A to był on na tle Blackie and the Rodeo Kings, kanadyjskiej formacji dowodzonej przez Colina Lindena. Album nosi tytuł Kings and Kings. A ten utwór, bo jeszcze chyba o tym nie mówiłem, Bitter and Low. Fantastic Negrito. Pamiętajcie, dziewczęta i chłopcy. No a teraz kolejny debiut w pierwszym odcieniu bluesa. Kwintecik z Georgii w Stanach Zjednoczonych, z miasta Chestworth. No, Georgia, wiadomo, dobre miejsce stamtąd przecież. Cały ten ruch południowego rockowo-jazzowo-bluesowego grania się wydobywał od ponad pół wieku. No więc zespół nazywa się Remembering January, cokolwiek by to miało oznaczać, dziwna nazwa, ale grają bardzo przyjemnie, stylowo, chociaż młodziaki i świetny wokalista. Chicken Creek. About 20 miles long on the east side of town. Me and the boys are loaded up the trucks and we're headed down. We're meeting the girls that are on a fly right off 411. Then we're headed up that gravel road at that little slice of heaven. Black smoke coming from my truck as far as you can see. Where the water's cold and the sun shines bright to that little slice of paradise. Oh, now we're all headed up Chicken Creek. Big bright stars make for a perfect show. Look at their headlights, but don't be scared. It's Mayor in and his rhino. Shuts the door, throws it out of force. Says thank God for this place. With a cold beer in his right hand, a big smile on his face. I'm just making my rounds. Let's go. Georgii, prosto grupa Remembering January, o której dosyć nieszczęśliwie powiedziałem, że to kwintecik, ale ponieważ jest ich sześciu, to już śpieszę do niej, że to sextet. Album nosi tytuł Chair Above It All. Cokolwiek by to miało znaczyć, nie za bardzo wiem. A ten numer to był Chicken Creek. Śpieszę też donieść, że to był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. A na koniec raz jeszcze Betty Bonifaci ze swoim kontraltem i tradycyjnym bluesikiem Lining Track. Can't you line them track a line? See how Heloise go the lining track. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19. Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 26 stycznia, zbliża się 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jeszcze kilka godzin może potrwać porządkowanie autostrady A1 w kierunku Łodzi po porannym karambolu. Rosja chce mieć pokolenie, które nie będzie palić, szykuje zmiany prawne. Za chwilę w sporcie o rozstrzygnięciach w piłkarskich krajowych pucharach w Europie.